Yapması mı daha iyidir? Yararlı olmasını araştırarak, yararlı olduğunu ihtimal vererek, yanlış da olabilir, mülazasına bağlı yaptığı şeyler mi daha iyidir? Benim düşünceme kalırsa ben ikinci şıkkı tercih ediyorum. Yapılması gerekli olan şeylerde hiç kusur yapmamak lazım. Konumumuz ne kadarına müsaitse, imkanlarımız ne kadarına müsaitse, irademiz esbab açısından ne kadar o işin üstesinden gelebiliyorsa, onlarda hiç kusur etmemek lazım. Sonra da galiba bu mevzuda yapılması gerekli olan çok doğru şeyler vardı. İhtimal ki onlar benim kabiliyetsizliğime, iradesizliğime ve belki de bazı günahlarıma takılarak yapılamadı. Allah'ım yaptığım küçük şeyleri kabul buyur. Yapmam gerekli olduğu halde fakat bana ait bir kısım nakiselere takılıp razı edilemeyen şeylerden dolayı da beni bağışla. Şıkkını yanılmış olabilirim. Daha güvenli buluyorum. Yaptığım her şey milimi milimine isabetlidir. Bu firavunane bir iddiadır. Böyle diyen insan firavun olmaz. Nemrut da olmaz, Şeddat da olmaz. Fakat bu sıfat firavun sıfatıdır. Yaptığı şeyde katiyen kusur olmadığına inanmak, her şeyin en doğrusunu ortaya koyuyoruz, mülazasına bağlı. Yaptığı şeyleri yapmak, her şeyde mutlaka isabet görmek, dünya açısından bazen o şeylerin yanlışlıkları ortaya çıkınca, kendi tenakkuzları karşısında iki büklüm olur, hicap duyar. Öbür tarafta da Hazreti Allamül Guyub'un karşısında her şeyin doğrusunu bilen odur. Mümin elimden gelen budur ya Rabbi. Bunu yaptım. Eğer hayırsa, isabet ettiyse o sendendir. مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللّٰهِ مَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكِ Şayet bir olumsuzluk, negatif bir şey varsa, o da bana ait kusurlardandır. Vaka sen insanı kusursuz yaratmışsın. Fakat garizeyi beşeriye gibi, cismani arzular gibi, kaprislerimiz gibi, enaniyetlerimiz gibi şeyler o doğruların meydana gelmesi adına birer mani, birer engeldir. Bunlara takılıp da meydana çıkmayan bazı şeyler onlar da bendendir demek. Yoksa hayrı da yaratan Allah'tır, şerri de yaratan Allah'tır. Başarıyı yaratan da Allah'tır, başarısızlığı yaratan da Allah'tır. Ama sebebiyet verme mevzu. Bu kadarcık küçük bir sebeple böyle kocaman bir şey meydana geldi. Bu mevzuda ben çok sorgulanmamalıyım, mülazasına girmemeli. İcraat-ı ilahi hep böyledir. Onun icraat-ı sübhaniyesinde lütfedeceği şeylerle insanların şartadi planında ortaya koydukları irade arasında tenasüp illiyet prensibine göre münasebet yoktur. Orada bir kozalite mülazası araştırmamak lazım. Bir damla su bakarsınız, Allah Celle Celaluhu derya yapar onu. Bir zerre bakarsınız, Allah onu güneş yapıverir. Bildiğiniz gibi sahih hadis-i şeriflerde bir yönüyle bagî, azgın bir kadın kötülük yapıyor. Fakat sarnıca giriyor. Sonra dilini sarkmış orada telesen bir köpek görüyor. Sonra ayakkabısını su doldurup ona içiriyor. Hazreti Sadık'ı masluk buyuruyor ki bundan dolayı o cennete gitti. Bazen çok küçük bir amel insanın necat bulmasına, fevzü necata ermesine vesile olabilir. Hadis-i şerif de teyit eder bunu. İttakillah ve la tahkirenne minel ma'rufi şey'en. Takva dairesi içinde olun. Hep kötülüklerden uzak durmaya çalışın. Hep iyiliklere yakın durun. Şüpheli şeylerden tevakkı etmeye çalışın. Bunu ahlak haline getirin. Çizginiz buysa şayet bazen çok küçük şeyler bile vesile-i necat olabilir. Bunun gibi aynen öyle küçük bir kötülükten dolayı da başka bir kadın tepe taklak cehenneme yuvarlandığını yine Hazreti Sadık-ı Masluk ifade buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem kediyi evde hapsediyor. Bir şey vermiyor ona, yedirmiyor, içirmiyor. Sanmıyor ki kendi rızkını kendisi temin etsin. Zavallı kedi açından ölüyor. Buyuruyor ki bundan dolayı o kadın cehenneme gitti. Evet. Kötülüğü de küçük görmemek lazım. İyiliği de küçük görmemek lazım. Ancak kendi adımıza yaptığımız çok büyük şeyler olabilir. Allah'ın donanımımız adına bize lütfettiği şeyler açısından işin doğrusu bu yaptığımız şeyler ona göre çok küçük kalır yani. Allah bize öyle bir donanım lütfetmiş, bizi öyle şeylerle donamış ki izni ilahi ile eğer o meselenin temel disiplinlerini bilsek elimize aldığımız bir batılının dediği gibi manivela ile küreyi arzın yörüngesini değiştirebiliriz. Yani o donanımda varlıklarız bizler. Bu açıdan oraya kadar ne yaparsak, demek ki kabiliyet, donanımımız Allah'ın lütufları karşısında çok bir şey yapmış sayılmıyoruz. Evet. Yani bir taraftan müminin çelişkisi, Allah için yaptığı en küçük şeyler Allah Celle Celaluhu kabul buyurur. Yese düşmemeli, onunla bağışlar. Fakat fahirlenmeye, gururlanmaya, iç beğeni diyebileceğimiz ucube girme, başkalarına çalım satma diyebileceğimiz, böbürlenme diyebileceğimiz kibre girmeye insanın hakkı yoktur. Hiçbirinin hakkı yoktur, hafizanallah. O nimetleri de Cenab-ı Hakk'ın ekstradan birer lütfu görmeli bize olan nimetlerini. İster ilk hilkat itibariyle, ister donanım itibariyle, ister hayırlara sevk etmesi itibariyle Cenab-ı Hakk'ın tamamen bir lütfu görmek lazım. Hatta ayrı bir şey, bazen böyle bir lütuf, Cenab-ı Hakk'ın o lütfu, onu duyma, hissetme, hiç farkına varmadan bir nimetken nikmet halini de alabilir. Hiç farkına varmadan. Ve bu türlü nimetin enva'ı çoktur. Çok öyle nimetler vardır. Mesela Cenab-ı Hak işinize 1000 bereket ihsan eder. Ektiğinizi bir ekersiniz 1000 biçersiniz. Bir ekersiniz 1000 hasat edersiniz. Öyle bereket ihsan eder. Bazen Allah Celaluhu az bir bilgiyle çok hekimane şeyler konuşturur size. Bu da ayrı bir ataya-i ilahidir. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin ayrı tecelli dalga boyunda size olan bir lütfudur. Bazen liyakatınız var yok. Size belli payeler, belli mansıplar, belli makamlar lütfeder. Liyakatınız var veya yok. İnsanları size yönlendirir, teveccüh ettirir. Bazen şartlar öyle müsait hale gelir ki konjonktürel olarak siz belki o şeyleri ihraz etmeye hiç de liyakatınız yok. Fakat sizi çok önemli bir yere getirir. Çok geniş imkanlar verir burada. Onlar Allah'ın birer lütfudur. Cenab-ı Hakk'a teveccüh edenlere Allah lütufta bulunur. Ona teveccüh edilince öyle bir eltaf-ı sübhaniye oluyor. Fakat bazen o eltaf-ı sübhaniye insan onu kendi iradesine, kendi başarısına verir veyahut da öyle bir lütuflar karşısında kendisini gaflete salarsa, nimetler, lütuflar, mesela o imkanlar, o kuvvetler, o iktidarlar, o tasarruf hak ve selahiyetleri, o dediğini yaptırtma gücü, hafizanallah, bunlar insanı kör eden Allah belası şeyler olduğundan dolayı, onun için En'am Sure-i Cellesi'nde فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ Tezkir edildikleri şeyler, hatırlatıldıkları şeyler unutulunca Allah Celle Celaluhu nimetleri de sağanak sağanak başlarından aşağıya yağdırdı. Onlara kuvvet verdi, imkan verdi, selahiyet verdi. Dediklerini yapma imkanlarını bahşeyledi. Her dediklerini yaptılar. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى اِذَا فَرِحُوا Kendilerini ferih, fahur bir hayata salıverdiler. Bu villa senin, o villa benim. Bu yat senin, o yat benim. Bu gemi senin, o gemi benim. Bu yazlık senin, o yazlık benim. Bu evlad için şunu yapma senin, onu yapma senin. Evladı bırak torunlar için şunu yapma senin, şunu yapma senin. Ferih fahur bir hayata kendilerini saldılar diyor. فَقُلْتُ يَا دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Bunlar böyle yapmakla zulme girdiklerinden, haksızlık yaptıklarından, hak batıl gözetmediklerinden, bunları tefrik etmediklerinden dolayı Allah da köklerini kesti, kuruttu, tenkil yaptı buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Bu açıdan da denebilir ki nimet yerinde şükürle, hamdle, sena ile, helal haram olmasının orada tefrik ve temyiz edilmesiyle, kul hakkına girilmemesiyle, insanların hukukuna tecavüz edilmemesiyle taçlandığı sürece birer nimet sayılır. Yoksa bu evsafla itisaf etmeyen nimetler, nimet suretinde birer nikmettir, birer Allah belasıdır. O bağlar, o bahçeler, öbür taraftaki bağların ve bahçelerin hazan yemesine vesile, birer Allah belasıdır. Öbür tarafı kaybeder insan. Onun için bir taraftan Cenab-ı Hakk'ın nimetleri adına ona teveccüh etmek çok önemlidir. Fakat bir diğer taraftan da o nimetler karşısında onları hamdü sena ile taçlandırarak ondan geldiğini bilmek ve başkalarının da onda hakkı olduğunu görmek ve gözetmek ve katiyen hakkın içine batılı karıştırmamak, bir arpa ağırlığında dahi o işin içine bir haram sokmamak öyle bir vazife terettüp ediyor. Yoksa hafizanallah siz iman edersiniz. O ayrı bir şey, o imtihanı kazandınız demektir. Fakat Allah Celle Celaluhu sağanak sağanak nimetleri başınızdan yağdırdığı zaman bu da ayrı bir nimettir. Fakat o nimet sizi rehavete salıyorsa, gaflete salıyorsa, sadece kendinizi düşünmeye salıyorsa, kendi yarınlarınızı düşünmeye salıyorsa, hukukullahı gözetmemeye salıyorsa sizi hafizanallah, bu defa o nimet nikmet olur. Allah'ın rahmeti iken Allah'ın bir belası olur. Çünkü netice itibariyle ahiretinizi kaybediyorsunuz demektir. İster Hazreti Hud kavmine söylenen şey, ister Hazreti Nuh kavmi, Nuh Sure-i Cellesi'nde ifade ediliyor orada. Ve o mevzuda yapılması gerekli olan şeyler yapılmadığı takdirde nimetin nasıl bir nikmet halini aldığı ve En'am Sure-i Cellesi'nde ifade edildiği gibi Allah nasıl onların köklerini kestiği, kuruttuğu, tenkilde, tedmirde ve tedbirde bulunduğunu açıktan açığa ifade ediyor. Kurutuyor, köklerini kesiyor ve yok ediyor. Dünyada muvakkaten müreffeh yaşasalar bile muvakkaten bir muhalif rüzgar esiyor, her şeyi harman gibi savuruyor. Şairin sözü, mala mülke mağrur olma, deme var mı ben gibi, bir muhalif rüzgar eser, savurur harman gibi. Dünya malı eldeyken, düşman bile dost olur. Elde bir şey kalmayınca, dost bile düşman olur. Arkadan ne kendi eyledi rahat, ne halka verdi huzur. Yıkıldı gitti cihandan, dayansın ehli kubur. Köroğlu için söylendiği rivayet edilir. Musalla taşında size hakkımızı helal ettik filan deme hiçbir şey ifade etmez. Milletin hakkını yemişseniz, onları düşünmemişseniz şayet, o musalla taşındaki helal etmeler, nasıl bilirsiniz, iyi biliriz mülazaları hiçbir şey ifade etmez. Ceviz kabuğu değil, fındık kabuğunu bile doldurmaz onlar. Önemli olan hayattayken ihkaka hak etmektir. Adalet dairesi içinde, hakkaniyet dairesi içinde, istikamet dairesi içinde yaşamaktır. Muhterem efendim, kalp kasveti ne demektir? Sebepleri ve çareleri nelerdir? Kasvet dediğiniz şey, kalbe nispet edilince katılık demek olur. Kalp katılığı olunca da herhalde bir taraftan kendi hesabına bir şeyler olumlu, pozitif bir şeyler üretemiyor. Sufice yaklaşımla meseleye yaklaşacak olursak, öyle bir kalbi hayat, ruhi hayata yükselemiyor. Hazreti Pir de meseleyi ele alırken, hayvaniyetten çık diyor. Cismaniyeti bırak, kalp ve ruhun dereceyi hayatına yüksel diyor. Demek ki kalp katılığı, insan hayvani hayatını sürdürüyorsa, 23. sözdeki mülazalara bağlı ifade edecek olursak, yiyip içip yan gelip hayvan gibi kulağı üzerine yatma. Dünyada Allah münasebetiyle esasen hayatını sürdürmeme. Öbür tarafla alakalı hiçbir hesabının olmaması. Sanki hiç kabir yokmuş gibi, sanki hiç mizan yokmuş gibi, sanki hiç sırat yokmuş gibi, sanki devrilip cehenneme yuvarlanma yokmuş gibi ve tabii Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla cennete girme yokmuş gibi gafilane yaşama demek. İnsan böyle bir kalp kasveti içinde olunca bir kere Cenab-ı Hakk'ın esmasına dair onları hiç göremez. Hakiki hakaiki eşya Esma-i İlahi'nin bir tezahürü. O mevzuda hiçbir fikre sahip olamaz. Ruhunun ufkuna yükselemez. O da ayrı bir ufuktur. Belki Esma-i Hakaiki ile bilme, belki sıfat-ı Sübhaniye ufkuna açılma. Yani o ruhi hayat öyle bir rasathanedir ki orada sıfat-ı Sübhaniye Hakaiki'ni insan onunla doğru görür. Ve her duyuş, her hissedişinde de tepeden tırnağa ürperir. Yine sufice yaklaşımla onu aşınca da sır rufkuna insan ulaşır. Allah'la kendi arasında kim bilir, öyle sırlara muttali olur ki, Alvar İmam'ın ifadesiyle onu bizim gibi avama söylese, araya kılıç girer diyor. kelleler gider. O farklı şeyler vardır orada. Hafi ahfa ufkumuzu aşan şeylerdir bunlar. Kalp katılığına sebebiyet veren şeyler esasen o kalbi hayatın canlı olması, kalabilmesi, başta imanı billaha bağlı. Çok sağlam Allah'a iman etmek lazım. Yani iman ederken imanından da emin olması lazım. Galiba iman ettim yani demesi lazım. Taklit değil. Bir filozofun ismini söylemeyeceğim. Huzurun manevi atmosferini yırtmamak, delmemek için söylemeyeceğim bildiğiniz isim. Nazariyle Allah bilinmez, ameliyle ancak Allah bilinir. O nazari imanını bir yönüyle ameliyle taşlandırma, besleme. İmanı tabiatının bir yanı haline getirme. Otururken, kalkarken sürekli böyle, yani dizlerimi büktüm, Allah'ım sana binlerce hamdü sene olsun. Bu mafsalları sen verdin bana. Nasıl insanlığın iftihar tablosu? Onu son zamanlarda bir hekimimiz de insan vücudundaki mafsalların sayısını aynen Efendimizin orada verdiği rakama denk olarak ifade etmişti hatırlarsanız. Burada. Şu kadar mafsal vardır insanın vücudunda. Bir kuşluk namazı diyor yani. Diğer namazlarda da insan onu hisseder de. Fakat sabah kalkmış, gayesindedir bir yönüyle, uykudan sıyrılmış, yeni bir güne açılıyor. O gün yapacağı çok şeyler vardır. Zannediyorum herhalde o durumda olan bir insanın, o mafsalların birer nimet olarak mevcudiyetini duyması, başkaları için o ölçüde çok müyesser olmayabilir. O kuşluk namazı, o kadar mafsalın şükrü için yeter buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Demek onu duyma mevzu yani. Şimdi o nazari imanı böyle ibadetü taatıyla esasen şuurluca, hudu'a bağlı, huşu'a bağlı, haşyete bağlı, kalbiyle bir yönüyle, ruhuyla ibadetü taatta bulunmak suretiyle imanını tabiatının bir derinliği haline getirme. Buna usulü din ulemasının dediği şeyle isim verecek olursak izan demektir bu. İzanı da tarif edecek olursak binde bir ihtimalle bile aksini ihtimal vermeyecek şekilde inanılacak şeylere inanma demektir. Bunun daha ötesinde bir şey, onu günün 24 saatinde uyumuyorsa şayet muhafaza etme ve duyma demektir. Şimdi böyle bir insan kalbini gayet canlı tutar ve böyle bir kalp esasen bir latife-i Rabbani olarak kalp ruhun bir sistemidir. Vicdan mekanizmasının 4 parçasından, 4 rüknünden biri olarak bir başkasında görmedim onu Hazreti Pir ifade ediyor. Vicdan mekanizmasının 4 esasından, temel rüknünden iç yapısı demektir. Şartı değil. İç yapısı demektir. Yani bir vahidin 400'ü demektir. O 400'den bir tanesi de Latife-i Rabbaniye'dir. O Latife-i Rabbaniye böyle canlı tutulduğu sürece ruh ufkuna, rasathanesine yükselme imkanı olur. Siz orada meseleyi kaybettiğiniz zaman katiyen ruh ufkuna yükselemezsiniz. Ve ruh ufkundan rasat edeceğiniz şeyleri de rasat edemezsiniz. Çok defa ülfetlere, ünsiyetlere, ruhta ve duyguda, düşüncede pörsümelere, partal eşya haline gelmelere mahkum olursunuz hiç farkına varmadan. Evet, imanü billah, marifetullah, muhabbet, zevki ruhani, o kalbin canlılığı için çok önemli esaslardır. Allah'a imandan sonra esasen, marifetullah meselesi biraz evvel geçti yani. İrfan çok önemlidir. Marifet bilme. Marifete belki herkesin anlayacağı şekilde bir tercüme getirirken kalp kültürü diyoruz ona. Yani temrinat yapa yapa doğrudan doğruya kalbe mal olmuş. Latife-i Rabbaniye'ye mal olmuş demek bir şeydir bu. Böyle aklın bildiği şey değildir. Gözle görülerek ondan elde edilen bilgiler değildir. Elle temas edilerek elde edilen bilgiler değildir. Vücudunuzla temas edilerek elde edilen bilgiler değildir. Kulaktan dolma size ifade edilen şeylerle elde edilen bilgiler değildir. Doğrudan doğruya o tamamen kalbin kültürü diyoruz. Ona mal olmuş tamamen. Bir yönüyle kalbin rengini almış demektir. İkincisi bu yani imanü billah, marifetullah. Sonra muhabbetullah'la Allah sevgisiyle onu takviye etmek. Allah'ı sevmek. Zaten bir yönüyle o marifet olunca seveceksiniz. Bilirseniz seversiniz, bilmezseniz sevemezsiniz. İnsanlığın iftar tablosu seviliyorsa bilindiği ölçüde sevilir. Bilinmiyorsa sevemez insanlar onu. Allah'a aşkı muhabbet oluyorsa şayet bilenler ancak aşkı muhabbet duyarlar. Aşkın ötesinde iştiyakla oturup kalkarlar. Belki rüyet ve ridvan diye sürekli inler dururlar. Allah'la münasebetlerinin derinliğine göre. Bunlar kalbi canlı tutan, kalbin inkişafına yani Latife-i Rabbaniye'nin inkişafına vesile olan esaslardır. Bunlar olmadığı zaman sağlam bir iman yoksa kalpte kasvet olur, katılık olur. Marifet olmazsa kalpte katılık olur, kasvet olur. Bilmiyorsanız kalp kas katıdır, hafizan Allah. Efendim bir de negatif şeyler vardır bunların dışında. Yani bu pozitif şeyler yapılmadığı zaman kalpte kasvet tasir olduğu gibi aynı zamanda günahlar, hatalar, haram yemeler, hakkaniyeti gözetmemeler, hak ve adalet içinde bulunmamalar, istikameti takip etmemeler, elle, ayakla, gözle, kulakla, dille, dudakla işlenen şeyler, Hazreti Sahibi Şeriat'ın Sadık-ı Masluk'un beyanına göre, kalpte birer leke yapar bunlar. Ve her leke arkadan gelecek lekeye bir çağrıdır. İnsanlığın iftar tablosu buyuruyor ki Sadık-ı Masluk, insan bir günah işlediği zaman kalpte bir leke, reyin meydana gelir. Kur'an-ı Kerim'deki bir ayetle alakalandırıyor, münasebetlendiriyor bunu. Kella belrâne alâ kulûbîm. Kalplerinde reyin oldu. Daha katısına da bunun hatemallâhu alâ kulûbîm. Mühür vuruldu. Hazreti Pir'in yaklaşımıyla yani bir yönüyle dıştan marifet adına içine bir şey girmiyor. Bir diğer taraftan da adeta canavarlar, yılanlar, çıyanlar yuvası. Allah kapısını kapatıyor ki onun başkaları ondan zarar görmesin. Başka bir yerde de fatubya ala kulubim diyor. Tab oldu diyor oraya da. Mühür basıldı. Damgalandı artık o. Damgalı bir kalp demektir. Şeytan patenti taşıyor üzerinde demek. Ve şeytan kendi patentini de başkasına kaptırmaz. Şimdi bir taraftan pozitif şeylerle onların canlı tutulması esasen, sürekli yukarıya doğru müteveccüh olması, onun yine Ayetül Kübra'da ifade ettiği gibi, hel min mezid mülazasına bağlı olarak doyma bilmeden, marifet adına, muhabbet adına, aşk-ı şevk adına, daha yok mu, daha yok mu, daha yok mu, sürekli onları heceleyerek hayatını öyle sürdürme. Bunlar meselenin müsvet yanları. Gavurca ifadesiyle pozitif dedik ona. Bir de yine gavurca ifadesiyle o meselenin negatif yanları var. Onlar da olumsuz şeyler yapma. Haramlara, günahlara girme. Aynı zamanda lemalarda da bu mesele işaret edildiği gibi. İşlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe, kalp ve ruhumuzda yaralar yapıyor sözüyle Hazreti Pir-i Mugan bu meseleye temas ediyor. Günahlar demek kalpte yara yapıyor. Ve onlar bir yönüyle şüphelere, tereddütlere çağrı oluyor, daveti oluyor. Ve böylece insan hiç farkına varmadan pozitif şeyleri yapamamanın ve negatif şeylerle düşüp kalkmanın neticesinde kalp kasvetine maruz kalıyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duasında katı kalpten sana sığınırım, kalp kasvetinden sana sığınırım. Ne demek bu? Euzubillahimineşşeytanirracim. Allah'ım şeytandan sana sığınırım demek gibi bir şey. Kalp kasvetinden, tab'ından, hatminden, reyninden sana sığınırım Allah'ım demek suretiyle çok önemli bir istek, bir talepte rehberliğinin hakkını veriyor. El-Hakku her şeyin hakkını vermiştir. Mevlana Halid Hazretleri Kuddise Sirruh, müritlerine inkarcılardan uzak durmalarını, zira insanın münkirle karışıp görüştüğü, ilişkide bulunduğu ölçüde kalp kasvetine müptela olacağını ifade ediyor. Hazretin bu hükmü mutlak olarak mı anlaşılmalıdır, yoksa onun istisnalarından da bahsedilebilir mi? Mevlana Halid-i Bağdadi çok mülazaları, mütealaları ile Hazreti Pir-i Mugan'a benzer yani. Zaten o tecdit hareketini temsil eden insanlar içinde, meslekte olmayan, onu o şekilde kabul etmeyen insanlar rahatsızlık duymasınlar. Bu bir tarzı telakkidir. Benim, sizin kabulünüz olabilir, kabul etmeyen de etmeyebilir. Kabul etmemekle bir insan dinden çıkmaz bunu. Başkaları başkasına görebilir. Fakat burada esas arz etmek istediğim şey, yani bu bir yönüyle biri diğerinin takipçisi ise şayet, bu ikisi arasında da esasen bir kısım koordinatlar vardır yani. Belki müşterek bazı şeyler vardır, müşterek düşünceler vardır. O Hazret'in sağa sola gönderdiği o devlet-i aliye döneminde ta İstanbul'a kadar mensuplarını, müritlerini gönderiyor. Ricali devletle oturup kalkmamalarını tavsiye ediyor. Siyasetten uzak durmalarını tavsiye ediyor. O mevzuda ricali devletten uzak durma, zenginlerden uzak durma. Amir İbni Şerahil, tabiinin büyüklerinden, Kufe'yi de aydınlatan insanlardandır. Bu, zengin insanlarla oturmayı şeytanla oturuyor gibi görür. Bu zenginlik mel'un bir şey demek değildir yani. Temenna, serfuru, onlar karşısında tevazuda bulunma, bir yönüyle minnet etme mevzu gibi şeyler insanı alçaltan, Allah'la münasebetlerine dokunan şeylerden dolayı. Yoksa isteyen zengin olur. O zenginler Allah'ın kendilerine verdiği şeyleri yine Allah yolunda harcarlar. İlahi din, ilahi kelimetullah için kullanırlar. Onlar fakirlerin önüne geçebilirler, ülemanın da önüne geçebilirler. Ayrı bir mesele. Fakat çok defa kaybetme kuşağı olduğundan dolayı men ediyor yani onları bir yönüyle. Ehli gafletle oturup kalkma haydi haydi. Ne düşüncelerinde onların sohbeti canan vardır, ne mütealalarında sohbeti canan vardır. Oturdukları yerde, yani mikrofonu önüne koymuştu, bakıyordu, ona da gülerler. Azıcık bir adım öteye koydu, yine ona da gülerler. Gaflettir bütün işleri tamamen. Böyle gülme, eğlenme, sonuna kadar böyle. Hayattan nasıl zevk alınıyorsa öyle zevk alma. Şimdi bu insanlarla düşe kalka, bir Türk atasözü var ya, atı atın yanına bağladığın zaman ya huyundan ya tüyünden alır. Kişiyi nasıl bilirsiniz? Refiki gibi. El mer'u ma men habbe. İnsan sevdiğiyle beraberdir. Oturup kalktığı insanla beraberdir. Dolayısıyla geçer yani. Kalp kasvetine uğrayabilirler o türlü insanlarla oturup kalkarken. Bu açıdan da insan seçeceği arkadaşları seçerken sürekli efendim keşke sevdiğimi sevse kamu halkı cihan, sohbetimiz her zaman sohbeti canan olsa. Hep hakkı seven, Resulullah'ı seven sallallahu aleyhi ve sellem ve oturup kalktıkları her yerde sohbeti canan meselesi söz konusu olan insanlarla oturup kalksalar. Bu meselenin bir yanı. Temelde bu insanın biricik hedefi olması lazım. Gönlünü öldürmemesi için. Hatta bazıları derler ki ben bir namazla böyle bir saat kadar oturduktan sonra 40 sene namazımın zevkini duyamadım. Bir bey namaz deriz de biz bir namaz demek Farsça namazsız demek. Bir namazsızsa bir saat oturdum, 40 sene ibadeti taatımın zevkini duyamadım der. Ne var ki burada ayrı bir şey vardır. Yani bir taraftan kendi şahsi hayatımız adına, esas kendi ortamımızı kendimiz hazırlamamız, kimle düşüp kalkacağımız onu çok iyi belirlememiz, her oturuş kalkışımızda bir yönüyle bizi birkaç metre daha yükseltebilecek insanlarla beraber hemhal olmamız, bu birinci iştir. Ama bununla beraber davamızı, düşüncemizi, mefkuremizi, gayeyi, hayalimizi, Frenkçe ifadesiyle idealimizi başkalarına duyurma adına vazife açısından aynı zamanda başkalarıyla da ancak o kayda, o şarta bağlı olarak temas etmek de ayrı bir ibadettir. Geçende bir sohbet münasebetiyle halkın içinde olmak, onlardan gelen şeylere karşı sabretmek, katlanmak, uzleti seçip sadece kendini düşünmeden daha hayırlıdır buyuruyor insanın iftar tablosu. Üzerinde oldukça arizamik düşünülmüştü. Bu açıdan da mümin, kendisi gibi düşünmeyen insanlarla, onlardan nefret etmek demek değildir. Onlara karşı tavır alma demek değildir. Kavga etme demek değildir. Na seza, na beca sözler söylemek demek değildir. Ama kalbi hayatı adına, ruhi hayatı adına kendine bir şey ifade etmeyen ve ifaze etmeyen insanlardan uzak durmak bir yönüyle temelde bu esas olmalı. Ama diğeri de vazifenin gereği olarak mutlaka o insanlarla temas etmek suretiyle ruhunuzun ilhamını onların gönüllerine boşaltma çok önemlidir. Kat'i alaka eder, fersah fersah onlardan uzak durursanız, İslamiyet'e ait o güzellikleri, insanlığın iftar tablosuna ait o güzellikleri, Kur'an-ı Kerim'in sergilediği o güzelliği başkalarına gösteremezsiniz. Bir yani. İkincisi de inanan da vardır, inanmayan da vardır. İnandığı halde sizin gibi inanmayanlar da vardır. Şayet bütün onlardan kopar giderseniz, şöyle böyle belli ölçüde münasebetlerinizi devam ettirmezseniz, toplumda parçalanmalar olur, kopmalar olur, cepheleşmeler olur ve cepheleşmeler cedelleşmeye götürür. İnsanları cidale götürür, diyalektiğe götürür, demagojiye götürür, tartışmalara götürür. Günümüzde İslam dünyasında yaşandığı gibi bir şey olur. Ama yakın durmaya gelince, yakın durursanız yakın dururlar. Allah kutsi hadisinde, kulum bana bir adım gelirse ben ona gezerek gelirim. O bana gezerek gelirse ben koşarak gelirim demek suretiyle, dilde, belaatte ifade edildiği gibi müşakele tarihiyle bir hakikati ifade ediyor ve bize bir ahlak dersi veriyor. Tehallaku bi ahlakillah diyor bize. Allah ahlakıyla ahlaklanın. Siz başkalarına karşı bir adım atın. Göreceksiniz onlar size iki adım atacaklar. Siz iki adım atarsanız onlar size dört adım atacaklar. Ve böylece toplumun değişik kesimleri arasında ayrılık gayrılık olmayacak günümüzde olduğu gibi. İhtilaflara ve iftiraklara sebebiyet verilmemiş olacak. Allah yanlış şeylere sapmadan siyanet buyursun. Vikaye buyursun. Lütfettiği nimetleri, lütfedeceği nimetlerin referansı yapsın. Nimetlerini sağanak sağanak başımızdan aşağıya yağdırsın. Nimetlerin kadrini bilme nimetiyle de o nimetleri taçlandırsın.